40% taniej, 4,79 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 lutego, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szczepionka firmy AstraZeneca nie będzie podawana seniorom. Preparat w pierwszej kolejności otrzymają nauczyciele. Kolejny dzień statystyki zachorowań na koronawirusa potwierdzają stabilizacyjny trend. Moskiewski sąd wznowił posiedzenie w sprawie Aleksieja Nawalnego. Na miejscu jest nasz korespondent. Szczepionka firmy AstraZeneca nie będzie dostępna w Polsce dla osób powyżej 60 roku życia. Taką rekomendację przedstawiła Rada Medyczna przy premierze, poinformował pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Preparat brytyjsko-szwedzkiego koncernu w najbliższych dniach ma trafić do Polski i będzie przeznaczony dla nauczycieli. O szczegółach tej decyzji Karol Darmoros. W charakterystyce preparatu napisano, że obecnie istnieją ograniczone dane o jego skuteczności u osób w wieku 55 lat i starszych. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że taka rekomendacja pozwoli na rozpoczęcie szczepień osób z grupy 1C, czyli nauczycieli. W pierwszej kolejności tych, którzy już uczą klasy 1-3, czy nauczycieli przedszkolnych. W przyszłym tygodniu chcielibyśmy, aby rozpoczęły się szczepienia nauczycieli, ale o tym wszystkim pojutrze już szczegółowo poinformujemy. W lutym AstraZeneca ma skierować do Polski około 500 000 dawek. Przy zastosowaniu optymalnej dawki skuteczność preparatu sięga od 62 do 90%. A jeśli chodzi o nauczycieli w wieku powyżej 60 lat, rekomendowane są szczepionki firmy Pfizer i Moderna. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad 4300 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono minionej doby w Polsce. Od wczoraj zmarły 253 osoby, które chorowały na COVID-19. To podobne dane do tych sprzed tygodnia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ocenia, że mamy stabilną sytuację epidemiczną. Te obostrzenia, które wprowadziliśmy po świętach Bożego Narodzenia, myślę, że zadziałały, że to jest właśnie efekt tego naszego narodowego wysiłku. Chcielibyśmy już otworzyć całą naszą gospodarkę, no ale musimy to robić w sposób bardzo ostrożny. Od 1 lutego uruchomiliśmy galerię, czekamy teraz na efekt, czy to spowoduje wzrost nowych zakażeń. To będzie po 10-14 dniach dopiero widoczne. Wczoraj wyzdrowiało prawie 5 tysięcy osób, wykonano ponad 42 tysiące testów na obecność koronawirusa. Moskiewski sąd wznowił posiedzenie w sprawie Aleksieja Nawalnego, lidera rosyjskiej opozycji. Zgodnie z procedurą głosy zabierają prokurator, obrońcy opozycjonisty i on sam. Jeśli sąd odwiesi wyrok, Aleksiej Nawalny trafi na co najmniej 2 lata i 6 miesięcy do łagru. Przed gmachem sądu i na przylegających ulicach policja zatrzymuje zwolenników opozycjonisty. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali około 250 osób. Część z nich zwolniono, inni są przetrzymywani w zakratowanych autobusach. Rosyjskie media niezależne podały, że w moskiewskich i petersburskich aresztach śledczych oraz w komisariatach brakuje miejsc. Grupa zwolenników Aleksieja Nawalnego zatrzymanych w trakcie niedzielnego protestu do tej pory więziona jest w policyjnych autobusach. Część z nich opublikowała w internecie specjalne oświadczenie, w którym proszą, aby wreszcie pozwolono im wysiąść i odpocząć. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niewypłacanie czy zaniżanie wynagrodzeń to główne przyczyny skarg kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy. Ta podsumowała właśnie ubiegły rok. Mimo ograniczenia działalności części firm z powodu pandemii wpłynęło blisko 47 tysięcy skarg, mówi pełniący obowiązki głównego inspektora pracy Jarosław Leśniewski. Dla porównania w 2018 roku były to 54 tysiące, w 2019 blisko 55 tysięcy skarg. No skargi generalnie dotyczyły niewypłacenia wynagrodzenia, naruszeń przepisów związanych ze stosunkiem pracy, jak i legalności zatrudnienia. Jarosław Leśniewski zaznaczył, że naruszenia przepisów wymagają zdecydowanej reakcji urzędu i inspektorzy pracy wzmogą kontrole, które będą prowadzone głównie w sposób zdalny lub hybrydowy. Kontrole zdalne i kontrole prowadzone w sposób hybrydowy będą dotyczyły tylko takich sytuacji, w których obecność bezpośrednia inspektora pracy w siedzibie kontrolnego podmiotu nie będzie wymagana. Oczywiście od kontroli bezpośrednich nie odejdziemy. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić w tym roku ponad 50 tysięcy kontroli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nie zawsze sobie dobrze przypominam niektóre sytuacje, ale tu jestem akurat pewien, że tę kompozycję zespołu The Shadows usłyszałem po raz pierwszy z głośnika radia, a radio było nastawione na program trzeci Polskiego Radia. Cieszą mnie jak zwykle Państwa komentarze, a teraz najbardziej komentarz Krzysztofa z Wrocławia, który po emisji tego utworu zespołu The Shadows napisał to, co pisze zwykle i co zwykle sprawia mi radość, mianowicie The Shadows zawsze. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na współpracę z dzisiejszą tonacją, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Gdybym kiedykolwiek zrealizował to marzenie, które urodziło się w miniony piątek i wybierał się do Krakowa, to na pewno w walizeczce będzie płyta The Traveling Wilburys. Muszę to wytłumaczyć i mówić jakoś bardziej zrozumiale, dlatego że nie, na razie się nie wybieramy do Krakowa ze względu na sytuację, która ciągle panuje, ale w związku z tym, że każdy z nas w tej chwili, w tej trudnej sytuacji marzy o tym, aby gdzieś się wyrwać, pomyślałem, że byłoby świetnie, gdyby program trzeci mógł nadać swoją audycję z jakiegoś miasta w Polsce. I akurat w piątek w minionym tygodniu padło na Kraków i jeśli tylko to będzie możliwe, pragnę tego, aby powiedzieć Państwu dzień dobry, z krakowskiego Kazimierza i to na pewno kiedyś się stanie. A jeśli się stanie, to w walizeczce Traveling Wilburys ta supergrupa na pewno się pojawi. Dostałem kiedyś płytę, i to też pamiętam doskonale, od swojego kolegi z programu trzeciego, który przyszedł i powiedział: mnie się nie przyda, a tobie się spodoba. I dziś w walizeczce Don Felder. I to był właśnie tytuł tego utworu, Poczta, nie Poczta, tylko w tonacji Trójki, i Poczta płynie. To chciałem powiedzieć, dwie rzeczy przyszły mi do głowy w tym samym momencie. No i to był Don Felder, a w związku z tym, że tam była taka soczysta solówka gitarowa, to od razu zaproszę Państwa na jutro. Po godzinie 19:00 trzy wymiary gitary, i dzisiaj dotarła kolejna przesyłka od zaprzyjaźnionego Alligatora z Chicago i Mawy, nową płytę znakomitego gitarzysty i wokalisty. I jutro ta płyta w dużych fragmentach dla Państwa po godzinie 19:00 w trzech wymiarach gitary. No, korespondencja płynie w różnych sprawach, między innymi od pana Michała Starnowa, że właśnie nawiązuje współpracę z radiem, co mnie bardzo cieszy, bo to nie po raz pierwszy. I panie Michale, mam nadzieję, że Nie po raz ostatni. Korespondencja od pana Pawła, która sprawia mi lekki kłopot, bo nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, ale załóżmy, że tak. Pan Paweł napisał: dziś jest podobno dzień przedstawiciela handlowego, a ja jestem. Może jakieś pozdrowionko. No, z największą przyjemnością. Wszystkich przedstawicieli handlowych w dniu ich święta pozdrawiamy z Myśliwieckiej 357 i samych sukcesów w niełatwej, jak mi się wydaje, pracy. No i cóż, dużo rock'n'rolla. Teraz utwór i płyta, która wydaje mi się sprawi państwu wielką radość, bo niejednokrotnie o niej rozmawialiśmy. Niejednokrotnie mówiliśmy także o tym, że nie wszyscy są zwolennikami tak zwanych coverów, czyli wykonywania utworów, które kiedyś zostały nagrane jeszcze raz. Ja jestem wielkim zwolennikiem coverów, dlatego że wydaje mi się, że wtedy utwory, te, które były kiedyś nagrane, zyskują nowe życie. Oczywiście, jeśli nie są tylko takim odwzorowaniem tego, co było oryginalne, no to jeśli nie są, to zyskują nową wartość i tak jest na pewno w przypadku tego utworu. Teraz przed państwem Wynton Marsalis i Eric Clapton. instalacji trójki Wynton Marsalis i Eric Clapton koncertowo. Do koncertowych wykonań utworów jeszcze dziś w tonacji, mam nadzieję, zdążymy wrócić, a lubię tego słuchać tak bardzo, że zawsze żałuję, że tylko 9 minut. Zresztą na tej płycie jest mnóstwo takich pięknych momentów i jeszcze kiedyś, jeśli Państwo pozwolą, albo w tonacji, albo w innych programach, w których się spotykamy, do tej płyty wrócimy. A za chwilę wracamy do walizeczki. Ogłoszenie społeczne. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, gdy lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, rozpoczyna pracę hospicjum domowe. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach, wśród ulubionych zabawek z ukochanym zwierzakiem, tam gdzie czują się bezpieczne i otoczone miłością. Wejdź na stronę Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci www.hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo dojrzali słuchacze programu trzeciego, pamiętający jeszcze dawne czasy trójki, pamiętają, że kiedyś dawno temu, w latach 80. byłem gorącym orędownikiem jednego z utworów Eltona Johna, który był zatytułowany Sacrifice. Zresztą potem doszedł do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Ale na dziś do walizeczki wtorkowej w tonacji trójki wybrałem utwór, który też usłyszałem w latach 80., a który jest mniej popularny niż Sacrifice. A zatem teraz Elton John. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while before you and me run to the place that our hearts will we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, the time spent with you. Loving like children, living like lovers. Just stare into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. And I guess that's why they call it the blues. Sir Elton John. Wspólnie z Anią, która realizuje dziś audycję, przypominaliśmy sobie momenty, których spotkaliśmy na koncercie Eltona Johna i gdyby ktoś z Państwa miał ochotę podzielić się takim swoim wspomnieniem, to jeszcze serdecznie zapraszam, bo jeszcze przez chwilę w tonacji trójki. Mówiłem, że wrócimy do wykonań koncertowych i teraz jedno z takich wykonań, które uwielbiam i o tym Państwo wiedzą. Uwielbiam je jeszcze bardziej od momentu, kiedy Skin odwiedziła studio przy Myśliwieckiej 357. Tutaj przez chwilę rozmawialiśmy, a potem przeszliśmy za róg do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam jeszcze były wspólne zdjęcia, tam jeszcze było podpisywanie płyt, a potem oni weszli na scenę naszego studia ukochanego i dali mini koncert i ten koncert był fenomenalny. Ale dziś z płyty, która została wydana po koncercie w Royal Albert Hall i ten utwór, który uwielbiam najbardziej, czyli I Believe in You z Kanganazi. Tak było w Royal Albert Hall. Cudownie. My też dziękujemy. Skin z Kanganazi, I Believed in You. I będzie jeszcze muzyka z oklaskami. Tym razem tak było w Montreux. We'll be right back. wonder what would have been. If the distance hadn't been to be so far between. Sometimes I wonder what you would say. I came to you. Where are you now? Z koncertu w Montreux to był Gary Moore. I na zakończenie tego fragmentu tonacji, czyli muzyki z oklaskami, jeszcze amerykańska trasa koncertowa Cabmo. It's about that time. Baby, please don't go. Really wish you'd stay. 'Cause I really love you so. Who is this man that makes you feel so much better, baby, than I make you feel? Oh, now, but if you ever return to me and the love you find turns out not to be, don't explain, just let it go. There will be no I told you so. All I want you to do is just come on back. I'll be right here. Come on back, baby, and I'll dry your tears. 'Cause I'm not gonna find me a new love and make a brand new start. I might just die lonely with a broken heart. Return to me, and the love you find turns out not to be. Girl, don't explain, just let it go. I don't really wanna know. All I want you to do is just come on back, and I'll be right here. Come on back, and I'll dry your tears. Come on back, baby, I'll be right here. Come on back, and I'll dry your tears. Come on back, I'll be right here. Mao przejechał wtedy Amerykę wzdłuż i wszerz setki tysięcy kilometrów. No i nie było ani jednego koncertu, na którym to koncercie byłby w słabszej formie. No ale to jest Kemo. Come on back dziś, już prawie na zakończenie tonacji. Proszę o mnie nie zapomnieć jutro po 19:00. Trzy wymiary gitary i przypominam, jutro całkiem świeżutka, nowa płyta znakomitego gitarzysty, nazywa się Selwyn Batchwood. I jutro tego posłuchamy po godzinie 19:00. Proszę, by Państwo włączyli radioodbiorniki. A za dziś dziękujemy. To była wtorkowa tonacja trójki. Anna Regulska, Aleksandra Kaczkowska, Piotr Baron. Coś jeszcze mamy na zakończenie. To jest drobnostka, ale piękna. Zespół Pink Martini. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład stalowa kuchnia gazowo-elektryczna Amika za jedyne 15 zł miesięcznie w sklepach euro i na euro.com.pl. Życie jest pełne wielkich chwil.